ہمیں ذہن دیا جاتا ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر کیا جائے یا پھر مدنی قافلہ مجلس میں اپنے آپ کو یعنی کہ وقف مدینہ کرا دیا جائے, تو اس صورت میں ہوتا یہ کہ مشاعروں کی کمی, یعنی کہ 5500 بالفرض آج کل مشاعرہ دیا جاتا ہو, تو اس معاملے میں تو گھریلو معاملات کو نمٹایا ہی نہیں جا سکتا, اور جب بندہ وقف مدینہ ہو جاتا ہے تو دعوت اسلام کے کاموں میں ہم وطن گوشت لگا رہتا ہے, تو جس کی وجہ سے مزید کوئی کام بھی نہیں کر سکتا, تو اگر بالفرض کسی نے اپنے بھائی کی ہی شادی کرنی ہو تو وہ بھی اس کا انتظام نہیں کر سکتا, تو پھر اس بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ اب اگر پیسوں کے لیے کر رہا ہے کام تو پھر اس کی قربانی کیا؟ تنخواہ پر تو ویسے ہی چوکی دار جو ہوتے ہیں 25-25 گھنٹے تک ایک جگہ پڑے ہوتے ہیں بےچارے, چوکی دارا جو کرتے ہیں رات دن چوکی داری کرتے ہیں نا, یہ بنگلوں کی, کھیتوں کی, بلڈنگوں کی, رات دن وہاں پڑے رہتے ہیں, یہ بھی دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتے. اب یہ کہ اللہ کے لیے اگر کرنا ہے تو پھر مشاہرے کی طرف نظر نہ رکھے, بلکہ مزہ تو یہ ہے کہ مشاہرہ کوئی دے تب بھی نہ لے جبکہ گزارے کے لیے اور اسباب ہوں. امامت بھی جیسے کوئی کرتا ہے تو اگر وہ فی سبیل اللہ امامت کرے گا تو اس کی بات کچھ اور ہی ہوگی, تو اس لیے مہربانی کر کے مشاہرے پر نظر نہ رکھیں بلکہ اللہ کی رضا پر نظر رکھیں. دعوت اسلامی کا کام اللہ کی رضا کے لیے کریں تو انشاءاللہ اس میں دونوں جہاں کی بھلائیاں آپ کو حاصل ہوں گی. اور شکوہ شکایت بھی نہ کریں, اگر کسی کو تکلیف بھی آئی ہو, بے شک کسی ذمہ دار کی طرف سے پہنچی ہو, تو اس کا بھی دوسروں پر اظہار نہ کریں کہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہوئی نا, سب کو تو ہونا ضروری نہیں ہے, تو دوسروں کی حوصلہ شکنی کہ آپ باعث بن جائیں گے. اور کسی کو 12 ماہ سے روکے بھی نہیں, خامخواہ بلا وجہ کسی کو روکنا کہ 12 ماہ کے لیے سفر مت کرو وہاں تو یہ تکلیفیں آتی ہیں, تو یہ نیکی ہے کام سے روکنا, یہ آپ کو پتا ہے کس کا کام ہے؟ کون بتائے گا نیکی کے کام سے روکنا کس کا کام ہے؟ ابھی کہو گے شیطان کا, یہی کہو گے نا, ہے نا, شیطان کا تو ہے. مگر ایک بدبخت کی صفت قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے, ولید بن مغیرہ, اس کی 10 مضموم صفات قرآن میں بیان کی گئی, ان میں ایک صفت ہے مناع للخیر, بھلائی سے روکنے والا. تو 12 ماہ کے سفر میں جبکہ بھلائی ہے الحمدللہ, اب یہ کہ 12 ماہ کے سفر سے خامخواہ کسی کو روکنا اور اس کو ورغلانا, اس کا دل توڑنا, یہ کہیں آپ کو مناع للخیر کا مصداق نہ بنا دے. بظاہر تو مصداق لگ ہی رہا ہے اس کا کہ یہ نیکی کا ہم سے روک رہا ہے آدمی کو, اس کا دل توڑ رہا ہے, اس کو منع کر رہا ہے کہ مت جانا, میرے ساتھ یوں ہوا, میرے ساتھ یوں ہوا, تیرے ساتھ ہوا نا, یہ اتنے سارے آپ کو ملیں گے جنہوں نے 12 ماہ کے بعد مزید 12 ماہ سفر کیے. وقف مدینہ ہمارے یا اس کو کہتے ہیں کہ جو میں نے زندگی بھر دعوت اسلامی کا کام بس اپنا لگام سونپ دی, اس طرح کہ اب دعوت اسلامی ہے اور ہمیں یہ دیکھو ماشاء اللہ وقف مدینہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کو تکلیفیں آتی نہیں ہیں, یہ آتی ہیں تو برداشت کرنے کی قوت سب میں یکساں نہیں ہے, بعض صبر نہیں کر پاتے تو وہ پھر بےچارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں, اور بعض صبر کرتے ہیں تو وہ بڑے چلے جاتے ہیں, کیونکہ یہ کام تو کانٹوں کی بہاڑ پر چل کر کیا جائے گا, پھولوں کی سیج تو گھر پہ بھی نہیں ملے گی آپ کو. بابا ہمارے دنیاوی نوکریوں میں بھی تکلیفیں تو ہوتی ہیں. بابا ہمارے ملک میں غالباً اگر مبالغہ کروں تو شاید کروڑوں ایسے افراد ہوں گے جن کا ماہانہ مشاعرہ 5.5-6-4 اس میں یہ ہوتا ہے, اور وہ بھی اتنی بعض اوقات سخت ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں کہ یہ پھر اور کو کام کر نہیں سکتے, تو اس طرح مطلب کہ یہ لوگ بھی اپنے اس کم مشاعرے میں بعض اوقات کیونکہ مشترکہ فیملی ہوتی ہے تو گزارا ہو جاتا ہے, تو یہ کہ کم مشاعرہ ہو اور یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا, تو اگر ان پر بھی نظر کی جائے جو کہ ان میں ایک تعداد ہے جو دعوت اسلامی کا دن رات کام بھی کرتی ہے, نوکری کرتے ہیں 5.5-6 ہزار روپے میں, 4 ہزار روپے میں, بلکہ میں از خود اتنے ان اسلامی بھائیوں کو جانتا ہوں بابا جنہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو کرنے کے لیے پارٹ ٹائم جاب نہیں کہ اب مطلب اگر ہم الگ سے کوئی نوکری کرتے ہیں تو ہم دعوت اسلامی کو وقت نہیں دے سکیں گے, تو الحمدللہ ایسے جذبے والے اسلامی بھائی بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں لگے رہتے ہیں. بس اب دعا کریں کہ ہم یکسوئی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ مدنی کام میں لگے رہیں. تو ان میں بھی ایسے ہیں ماشاءاللہ قربانیاں دینے والے, ایک سے ایک پڑھے طلبا میں ہمارے